गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जिसकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आंख दे कोड़न को काया। बांजन को पुत्र दे। चलो आज तो बता दो बांजन को पुत्र क्यों पुत्री क्यों नहीं। अपनी बेटू के लिए जैसा लड़का चाहिए था नीरज बिल्कुल वैसा है। अब लगे हाथ तू भी अपने हाथ पी ले। अबे सुबह कसरत करते हो रात को दारू पीते हो। अगर सुबह दारू पीऊंगा रात को कसरत करूंगा वो भी तो ठीक नहीं है। एक लड़की का मायका होता है ससुराल होता है पर घर का होता है पापा। हाइड एंड सीक तो बच्चे के लिए। यो हाइड एंड चीख है। पकड़ के अंदर कर दूंगा सब पोछा निकल जाएगा। व्हाट अ स्टोरी। शादी मुबारक हो। आप कब तक खुश होने का नाटक करते रहेंगे। एक लड़की की वजह से पूरा मोहल्ला बदनाम। ना ये मोहल्ला रहेगा और ना बदनामी रहेगी। हमारे धौलपुर में कहावत मशहूर है सेव द वाटर। अब आगरा में मशहूर होगी सेव द डॉटर। लगा एक सेकंड लगेगा तुझे मारने में लेकिन नहीं तुझे हर दिन मारूंगा हर सेकंड मारूंगा। मुझे माफ कर दे बेटू। ये कैरेक्टरलेस लड़की है।